का मनुष्य अपने दोषों को जानता ही नहीं है। सबसे पहले तो एक साधक को, एक योगाभ्यासी को, एक ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले साधक को चाहिए कि अपने दोषों को जाने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, व्यक्ति अपने दोषों को जानता ही नहीं है। छोड़ने की बात तो दूर रही। संसार का सबसे बड़ा मनुष्य का दोष क्या है पता है जी आपको? मनुष्य का संसार में सबसे बड़ा दोष, हाथ खड़ा करेंगे जिसको बोलना नहीं है, जिसको संसार का सबसे बड़ा दोष, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष क्या है? हाँ जी आप बताएं। ये नवयुग तीसरे नंबर वाले, हाँ बैठिए। संसार का सबसे बड़ा दोष है अपने आप को कभी भी दोषी न मानना। आई बात पकड़ में? अपने आप को कभी भी दोषी न मानना, ये सबसे बड़ा दोष है। क्या मानना? अपने आप को ओके ऑल राइट, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, खा रहा हूं पी रहा हूं देख रहा हूं सुन रहा हूं, मेरे जितने भी क्रियाकलाप है सब ओके ऑल राइट है। अपने आप को दोषी मानता ही नहीं आज का व्यक्ति, अपने दोषों को जानता ही नहीं। मेरे अंदर क्या दोष है, क्या त्रुटियां हैं, क्या भूले हैं, जानता ही नहीं। कई वर्षों पहले कुछ राज्य के ऐसे व्यक्ति आते शिविर में, बात बात पे गाली बोले, बात बात पे, एक एक बात पे गाली। उसको रोका गया, भाई आप क्या करते हैं? बोले क्या कर रहा हूं मैं, गाली बोलते हैं बात बात में आप, एक एक शब्द में एक गाली और बोल के बोलता, मैं कहां गाली बोलता हूं। अब बताइए ऐसे व्यक्ति को, अपने दोषों को जानते ही नहीं है कि मेरे में क्या दोष है। इसीलिए ऋषियों ने कहा सबसे पहले व्यक्ति अपने दोषों को जाने कि हां मेरे में ये दोष है, लेकिन जानता ही नहीं। फिर उस भूल को, उस दोष को स्वीकार करें, हां ये मेरे में दोष है, कुछ काम है क्या? घड़ी तो है ना, ये ठीक है, ओके। दूसरी स्थिति है कि फिर अपनी भूल दोषों को स्वीकार करें। अब जाने का तो उसके बाद स्वीकार करेगा, दूसरी स्थिति यह है जानने के बाद उसको स्वीकार करें कि हां मेरे में ये दोष त्रुटि भूल है, ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति क्या है? दोषों को जानने के बाद, स्वीकार करने के बाद संकल्प करें कि इस दोष को मैं हटा के रहूंगा। बिना संकल्प के कुछ भी नहीं होता। साधक वही होता है जो संकल्पों के साथ चलता है, और जो मन के साथ चलता है वो साधक नहीं होता। वो संकल्प करे कि मेरे में ये दोष है, त्रुटि है, भूल है, मैं उसको हटा के ही रहूंगा। आप भी संकल्प लेंगे ना यहां से जाने का कि हम इन दोषों को छोड़ते हैं? संकल्प के बिना व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है। व्यक्ति संकल्प लेना ही नहीं चाहता, बस वो क्या कहता है पता है? फिर आचार्य जी हम संकल्प लेंगे फिर झूठ हो जाएगा, फिर मेरे से रहा नहीं, फिर मैं ये वापस ये दोष अपना लूंगा, या मैं चाय पी लूंगा, या मुझसे उठा नहीं जाएगा सुबह, इसलिए मैं लेता ही नहीं हूं। क्यों जी? आप गिर जाते तो उठते नहीं है? गिरना इतना बुरा नहीं है, उससे अधिक बुरा है जो गिर करके उठता नहीं है। क्यों जी? आप चल रहे जा रहे हैं, कीचड़ है, कादव है, पानी है, गिर गए तो उठेंगे नहीं? बस मैं तो गिर गया बैठे रहेंगे वहां। अगर संकल्प लिया टूट गया तो फिर से संकल्प लेना है। बड़ा चालाक होता है, बोले मैं संकल्प लूंगा तो फिर ये झूठ हो जाएगा। जो व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको बल भी मिलता है, शक्ति भी है, हां मैंने ये संकल्प लिया है मैं ये नहीं कर सकता। गिरना इतना बुरा नहीं, लेकिन गिर करके जो उठता नहीं है वो बुरा है। क्यों जी? व्यक्ति गिरता नहीं है, कई बातों में आज गिर जाता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों विषयों में गिर जाता है। क्यों जी? पार्टी में जाते हैं तो गुलाब जामुन लेके व्यक्ति गिर नहीं जाता, कैपेसिटी होती है दो चार की और खा लेता है पांच सात, नहीं गिर जाता व्यक्ति गुलाब जामुन को देखे गिर जाता है, क्यों जी देवकरण जी? गिर जाता है। कोई रूप को देख के गिरता है, कोई रस को, कोई स्पर्श को, किसी किसी की किसी में अधिक वो होती है कमी तो वो गिरता है आदमी, लेकिन जो व्यक्ति संकल्प करके चलता है वो बचा रहता है। इसलिए तीसरी स्थिति है, व्यक्ति को चाहिए कि वो संकल्प करे कि मेरे में ये दोष है, इसको मैं छोड़ के ही रहूंगा। चौथी स्थिति है, फिर उसको हटाने के लिए पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, मेहनत करे, बल लगाए कि मेरे में ये दोष है, इसको मैं हटा के ही रहूंगा, पुरुषार्थ करना चाहिए। और पांचवी स्थिति है, जो बाधाएं आए बीच में, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी बाधाएं रुकावटें आए तो तपस्या करें, उससे टक्कर ले, युद्ध करें। तपस्या तो करनी पड़ेगी, वर्षों से एक दोष है आपके अंदर, कोई कमी है, त्रुटि है, वो एकदम नहीं छूटेगा, तो उसके लिए टक्कर लेनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये दोष छूटते हैं। लेकिन एक साधक को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि ये दोष मेरे में कैसे कब जाएगा। निराशा होना अर्थात पाप है इस स्थिति में। निराश नहीं होना, लगे रहना, मेहनत करते रहना। जब पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, ये क्षेत्र ऐसा है, यहां युद्ध करना पड़ता है, टक्कर लेनी पड़ती है, बाधाएं आएंगी, लेकिन हताश निराश न हो। एक दोष को छोड़ने में यदि 1000 बार भी हम निष्फल गए तो भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, हो सकता है 1001 बार भी हम सफल हो सकते हैं। इसलिए निराशा को बिल्कुल हटा देना चाहिए, प्रयत्न कर देना, क्योंकि कुछ दोष, कुछ त्रुटियां, कुछ कुसंस्कार इतने जड़ जमी होती है, वो एकदम नहीं छूटते। जैसे आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा पौधा होगा, बिल्कुल छोटा सा पौधा, आज ही हमने लगाया है समझ लो आज का, तो कल सुबह जाके उसको निकालना हो तो कितना बल लगे, मेहनत करनी, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा ना। एक छोटा सा पौधा, बिल्कुल हल्का सा, आज हमने लगाया है, कल सुबह निकालना है तो ऐसे ही निकल जाएगा। उससे एक बड़ा पौधा है, हमने एक सप्ताह पहले लगाया है, थोड़ी उसकी जड़ें जम गई है, तो उसको निकालना हो तो थोड़ा हिलाना पड़ेगा, थोड़ी हाथ से मिट्टी यूं करनी पड़ेगी, तब जाके हिला के वो पौधा निकल आएगा, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी ठीक है, मजबूत नहीं है। और उससे आगे एक वृक्ष को हमने 1 महीना पहले एक पौधे को लगाया पड़ेगा, 1 महीना हो गया, अब उसको निकालना है तो क्या करेंगे, थोड़ा फावड़ा लेके मिट्टी को खोदना पड़ेगा, थोड़ा हटाना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो पौधा भी निकल जाएगा। और कोई बड़ा वृक्ष हो तो उसको निकालना हो तो जेसीबी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मशीन चाहिए, बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा तब वो मूल सहित निकल आएगा। बस तो यही स्थिति है, जितनी जड़ें गहरी है अंदर वृक्ष की, मजबूती है, उतनी मेहनत, उतना परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार है, हमारे कुसंस्कारों की जड़ें जितनी अंतकरण में वर्षों से जमी हुई है तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दोष ऐसे होते हैं वो 1 दिन में छूट जाते हैं, 2 दिन में छूट जाते हैं, कुछ दोष ऐसे होते हैं उनको छोड़ने में कई सप्ताह लगते हैं, कुछ दोष ऐसे होते हैं उनको छोड़ने में कई मासों लग जाते हैं, और कुछ दोष ऐसे होते हैं उनको छोड़ने में कई वर्ष लग जाते हैं, लंबा काल लगता है। लेकिन जितनी जड़ें मजबूत हैं, जितने कुसंस्कार अधिक हैं, प्रबल हैं, तो उसकी मेहनत उतनी अधिक करनी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति को हताश निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आंतरिक शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक आपको शांति, तृप्ति, निर्भीकता, संतोष नहीं मिलेगा। कितनी आंखें बंद करके आप बैठ लें, मुख्य चीज है हमारे जो आंतरिक और बाह्य व्यवहार है, जो बुनियाद है, नींव है, योगाभ्यास की नींव कह लो, बुनियाद कह लो, पाया कह लो उसका, वो मुख्य चीज ये है, हमारा आंतरिक और बाह्य व्यवहार शुद्ध, पवित्र, ऑथेंटिक, वेद के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल नहीं होगा तब तक आप कितनी आंखें बंद करके बैठ जाओ, होगा नहीं। क्यों जी? आप संध्या करते हैं ना, तो उसमें मंत्र आते हैं, उपस्थान मंत्र आते हैं ना, उपस्थान मंत्र संध्या में, हाँ उसका भाव क्या है? उप माने नजदीक, आसन माने बैठना, अर्थात टू सिट नियर, ईश्वर के नजदीक बैठना, अर्थात ईश्वर के गुणों का गुणवादन करते हुए उन गुणों को अपने अंदर उतारना, यह उपस्थान मंत्रों का अर्थ है। ईश्वर के गुणों का गुणवादन करते हुए उन गुणों को अपने अंदर उतारना, यही तो उपासना है। हम ईश्वर के एक भी गुण नहीं उतारे। मित्रता हमेशा किस में होती, मुझे बताइए? समान गुण कर्म स्वभाव वालों में मित्रता होती है, शोभती और निभती भी है। एक शराबी शराबी को ढूंढेगा, एक जुआरी एक जुआरी को ढूंढेगा, एक सत्संगी होगा वो सत्संगी को ढूंढेगा, तब तो मित्रता चलती है, निभती और शोभती है। और उपस्थान मंत्र क्या है? ईश्वर से जोड़ना है, ईश्वर से मित्रता करनी है, लेकिन ईश्वर के गुणों का गुणवादन करते हुए उन गुणों को हम अपने अंदर उतारते ही नहीं है, और फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ईश्वर दयालु है, परोपकारी है, सेवाधारी है, करुणा का सागर है, दया का भंडार है, पूर्ण न्यायकारी है, सत्यवादी है, हम एक भी गुण नहीं अपनाते और फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि एक बहन जी ने मेरे से प्रश्न किया था महिला सत्संग में कि मैं बैठती हूं तो मेरे टिफिन करना है, बच्चे याद आते याद, मैंने बताया था ना आपको, मैंने उसको यही उत्तर दिया था, केवल आप ईश्वर का ध्यान करने बैठने से पहले कोई ऐसा काम करके बैठे आप, प्रयोग करना आप भी कोई अच्छा काम, निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई, किसी के सुख के लिए अपना तन मन धन लगाना, फिर आप ध्यान करने बैठना। कोई अच्छा काम जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, निष्काम भाव से किसी की चुपचाप सहायता करना, यह तख्ती वाला दान है, इससे अच्छा है किसी की तकदीर बदल ले, वो दान सबसे बढ़िया होता है, चुपचाप। आज प्राय दान करते मेरी तख्ती लगेगी, लेकिन तख्ती से अधिक मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं वो चुपचाप किसी की तकदीर बदल जाए ऐसा दान करते, और देखो उनके जीवन में। हम ईश्वर के गुणों का केवल शाब्दिक रूप से गुणवादन करते हैं, लेकिन उसका आचरण अपने जीवन में नहीं उतारते, तो फिर मित्रता नहीं होती है। किसी का परोपकार करके बैठना, आप प्रयोग करके देखना कभी ऐसा काम करके, लेकिन आज व्यक्ति ये काम करता ही नहीं है, बस करके देखना चाहिए। आज तो क्या स्थिति है सुनते हम, भाई भाई को भी नहीं छोड़ता, पड़ोसी मित्र साथी समाज की बात तो दूर रही, आज भाई भाई को भी, मैं नहीं कह रहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं 3 करोड़ केस पेंडिंग है। कितने? 3 करोड़ केस, भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, पता नहीं क्या क्या। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। ये राम और कृष्ण की भूमि के संतान हम हैं, कह तो रहे हैं हम राम और कृष्ण की भूमि की, लेकिन क्या स्थिति है हमारी? बस ईश्वर का ध्यान करना है तो ईश्वर के गुणों को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हमारी ईश्वर से मित्रता संबंध जुड़ेगा। रामायण पढ़ी ना आपने? बहुत लोगों ने सुनी। एक प्रसंग आता है रामायण के अंदर, आपने सुना होगा, कोई नई चीज नहीं है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, पता है ना, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब राम दल के अंदर बहुत व्याकुलता छा गई थी, बहुत शोकमग्न हो गए थे सब लोग, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लक्ष्मण जी ऐसे मूर्छित होकर पड़े हैं। तब एक वैद्य जी को बुलाया गया, पता नहीं नाम तो मुझे याद नहीं है, आपको वैद्य को बुलाया गया, फिर उनको कहा गया आप इसका इलाज कीजिए, ये तो मूर्छित हो गए हैं। तो उन्होंने एक औषधि मंगाई, संजीवनी, और हनुमान जी को बोला गया कि आप ये औषधि का प्रबंध कीजिए। तो हनुमान जी वो सारी औषधि ये सब लाते हैं, तब वो वैद्य जी सारी चिकित्सा करते हैं, और चिकित्सा करने के बाद वो सफल होते हैं और लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था समाप्त हो जाती है, और लक्ष्मण जी अपने सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो प्राय हमारी ये परंपरा होती है, जो व्यक्ति बीमार होता है और ठीक होता है सब लोग पूछने जाते हैं ना, आज भी देखो कोई हॉस्पिटल में होगा या कोई बीमार होगा तो सब पूछने जाते हैं, आप कैसे थे, क्या हुआ था, कैसा हो गया, आपको क्या, पूछने जाते हैं। वही परंपरा, जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए तो सब लोग उनसे पूछने गए, आपको क्या हो रहा था, कितना दर्द हो रहा, कहां गांव लगा था, सब लोग पूछने गए बारी बारी से। तब लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया, भारत के इतिहास में याद रखना, क्या कहा, गांव तो मुझको लगा था, गांव मुझको लगा था, लेकिन दर्द मेरे भाई को पूछिए, दर्द तो उसको हो रहा था। गांव भले ही मेरे लगा था, लेकिन दर्द राम को पूछिए, दर्द मेरे भाई को हो रहा था। और आज 5 फुट की जमीन के लिए भाई भाई पे केस करता है और फिर उपासना करने बैठता है, राम राम का जप करता है, रामायण का पाठ करता है। ये क्या नाटक है सब, उसको शांति नहीं मिल सकती, तृप्ति नहीं आएगी, निर्भीकता कहां से आएगी। हम रामायण का पाठ कर लेना ये शाब्दिक ज्ञान कुछ अलग बात है, लेकिन जीवन व्यवहार में एक आचरण भी हमारा नहीं है तो कहां से आएगा ये चीजें। तो ईश्वर की उपासना करना अर्थात ईश्वर के गुणों का गुणवादन करते हुए उन गुणों को दया, परोपकार, सेवा, प्रेम, करुणा अपने अंदर भी उतारना है, तब जाके हमको ईश्वर साक्षात्कार में आनंद आएगा, तृप्ति आएगी, संतोष होगा, निर्भीकता आएगी, पवित्रता आएगी। लेकिन केवल चुपचाप आंखें बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा। तो प्रत्येक साधक को, व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों को देखे, जाने, समझे। यह उन्नति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, राजमार्ग कह दो इसको, आत्मनिरीक्षण। बिना आत्मनिरीक्षण के व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, मेरे में क्या दुर्गुण है। इसलिए चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करे। कितने लोगों ने यह प्रक्रिया अपनाई, आज कितने लोगों ने दोष त्रुटि भूले की, कौन बताएगा। हाँ जी देवकरण जी, अच्छा क्या विचार आया। हाँ, अच्छा अच्छा घर पे नंबर तो दे दिया ना आश्रम का। हाँ तो कोई बात नहीं, समझ लो फोन नहीं आया तो आप सब कुशल मंगल है। हम तो अपने घर से निकलते ना, जब फोन नहीं आया तो समझ लेना बंदा ठीक है, और जिस दिन फोन आया समझ लेना कुछ गड़बड़ है। फोन नहीं आता समझ लो ठीक है, सब कुछ ठीक है। और कौन अपने दोस्त बताएगा, शांता बेन सब ओके ऑल राइट, अच्छा बढ़िया है फिर तो। मणि भाई हाँ तू बराबर है, और कोई ये, हाँ जी बताइए आप। भंग कर दिया, हो नहीं गया, पैसिव वाइज में बोलते एक्टिव वाइज में, मैंने मौन का भंग कर दिया। हाँ जी और मौन भंग हो गया, अच्छा अच्छा और बाकी सब ओके ऑल राइट वाले हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। ये भी एक दोष है, अपने दोषों को छुपाना, ये भी सबसे बड़ा दोष है। एक तो दोष करना, फिर दोष को छुपाए रखना और बोझ चढ़ाना है। तो कम से कम अपनी कॉपी में तो लिखिए आप अपने दोषों, त्रुटियों, भूलों को, जो दोष से होते हैं। रात्रि में सोने से पहले ये प्रक्रिया आप अपनाइए और अपने दोषों को लिखिए, ताकि आपको पता लगेगा। ठीक है, आज समय यहीं समाप्त करते हैं, कल और कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। ओम शांति।